Grenseløst. Grenseløst. Nova. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Grenseløst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke er grensesprengende nok. Ja, det har vært en lang uke, men vi sitter her enda. Det går greit. Ja, veldig bra. Det gikk jo kjempebra. Ja. Det var litt mye fest i starten, men så ble det jo endelig tid til å sove da. Men alle studentene dro hjem. Bønder, fiskere og dere som ikke har kommet dere opp av sofaen enda, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Hvor er klokka nå? Og som dere hører, nå er klokka enten så er den 22:30, eller så er den 15:30. Okay, det kommer på. Eller så er det når som helst på døgnet. Du kan gå inn som sagt på SoundCloud og søke opp Grenseløst på Radio Nova og høre på sendingen når som helst, hvor som helst. Og jeg har fortsatt Alex Rosén i studio, som dere sikkert kan høre. Nei, det var veldig hyggelig, veldig hyggelig. Veldig bra sted å være i en hel uke, faktisk. Ikke sant? Det er god plass der det er hjerterom, så det finner du mye av her. Ja. Kjærlighetsrede Radio Nova. Ja, men du har veldig sånn utstråling, sånn kjærlighetsutstråling. Har jeg? Ja. Ja, men så kult. Takk for det. Fan. Det har vi på tape. Ingen kan stjæle den fra meg. Ja, men du burde legge ut bildet av deg selv, faktisk. Ok, takk skal du ha. Jeg sitter egentlig her og svetter. Siste uke så snakket vi blant annet om det enorme jaget til å bli berømt. Er det egentlig ikke litt grenseløst trist? Altså, hvor mange skuespillere, journalister og gitarspillende artister og stand-up-kommere trenger vi egentlig i det landet her? Du trenger så mange som er bra. Og det er kanskje en av de få yrkesgruppene i Norge som ikke har noen rettigheter whatsoever når det kommer til musikk og stand-up og skuespillere og sånn. Uten at hvis du er ansatt i staten selvfølgelig. Men du holder på med det så lenge du er bra. Hvis du begynner å bli dårlig, så får du deg inn på trynet, og så slutter du. Du gidder ikke mer. Nei, ikke sant. Og sånn er det bare. Det er Darwins regel. Den gjelder veldig godt i showbiz. Det må ha litt flaks også, som du nevnte forrige uka. Ja, det må du ha. Fordi at flaks og dyktighet går litt som alle andre steder i samfunnet. Det går litt hånd i hånd. Hvis du er dyktig, så hender det at du stiller deg til hugg for flaks. Men du kan jo være sånn som meg også, som hadde flaks, og så ble jeg oppfattet som dyktig. Du mener, det er din selvoppfatning der? Ja, litt rann, men det gir deg også litt rann det der målet om å være bra hele tiden. Da. For du må jo sette ganske høye, altså du må være bra hele tiden. Og så lenge den er der, så hvis du ikke føler deg bra, så må du hele tiden hige etter å være bra. Så sånn sett så har du hele tiden en utfordring. Da. Mm. Og i showbiz så må du da klare å forny deg på en måte hele tiden, og gjøre sånn at du er morsom i overmorgen også. Og hvis du for eksempel har samme publikum for 10. gang, så er det jo, da må du si noe annet. Og det er jo det som er vanskelig å være showbiz, at du hele tiden må gjøre det. Og det er jo veldig høy. Ja, det er veldig vanskelig. Noen ganger så føler du kanskje ikke at det nye du skal si er så bra. Men det kan kanskje ambisjonene bli litt for stor. Kanskje man egentlig burde liksom være glad med at man helt tatt holder på med sånne ting som en slags type alternativ til å jobbe som... Ja, men du er ikke bedre enn din siste jobb. Så hvis du gjør en dårlig jobb, da er det så bra du er. Sånn her blir jo standarden. Og derfor kan du si at det er veldig mange stand-upere, men så lenge de er stand-upere og klarer å få publikum dag etter dag etter dag etter dag, da er det bra. Men hvordan kan jeg få mer oppmerksomhet rundt det her programmet, sånn at alle som lytter på vil inn på SoundCloud og søke opp Grenseløst på Radio Nova for å høre på den her, ikke minst forrige sending og andre sendinger, og ikke minst kommende sendinger? Ja, da må du klare å provosere på et eller annet sånn plan som gjør at flere medieaktører begynner å kommentere deg. Rett og slett. Og det kan gjøres på mange måter, og det er som også et tema som kan være litt på kanten. Det er veldig hatt. Typisk. Cecilie Kjensli har jo satt i den stolen der. Ja, men det er veldig sånn. Men det var jo ingen sex som... er en sånn greie som er veldig lett. Men den kan også fort bli veldig plump, fordi den er så lett. Men det er andre ting, ikke sant? Hvis du intelligent sett da, klarer også å finne en eller annen konflikt i samfunnet som gjør at alle bryr seg om det. Og så har de ikke tenkt det før. Mm. Det er smart. Og så har du sånne ting som gjør at du lager et stunt som gjør at det blir omtalt fordi at folk synes at det er helt på kanten, eller at det er helt galt, eller at det er helt motsatt hva som er vanlig. Men når du klarer å gjøre sånne små justeringer, så lager det oppmerksomhet. Stunt høres veldig kult ut. Har du noen ideer på hva jeg kunne gjort? Ja, det er masse. Det spørs jo hva du skal gjøre da. Hvis det skal være på TV for eksempel, så kan du jo gå ut å fly på en eller annen som aldri har blitt fløyet på før, eller gjøre et eller annet sånt som helt hinsides. For eksempel som Kristoffer Schau gjorde, putte seg selv i et glassbur og bare spise usunn mat i en hel uke. Det jo ingen andre gjør det. Så hvis det ting som blir prøvd ut som ingen andre gjør, det vil alltid få litt oppmerksomhet. Han dreit jo på et, han har jo sending fortsatt her, sammen med broren sin og Frode Hansen, som teknikeren. Ja. Og han, han dreit jo på et sånt norgesklass for når de startet her. Og det, har du gått gjeterorom her i gangen siden den gangen? Ja, men det ikke så rart da, for det det jo ingen som gjør. Og derfor, men sånne ting veldig bra, og det kan være veldig provoserende. Og det sånne ting, hvis du det gang etter gang etter gang, så til slutt så har du provosert så mange over så lang tid, og du på en måte har skapt din egen arbeidsplass da. Vi må høre en låt. Har du, hva du har neste slags, hva slags låt har du lyst til å høre på nå? Da må vi høre på Elvis. Og da må vi høre Elvis når han står ved, jeg holdt på å si, som Jesus, sto ved Oljeberget og foran disiplene sine helt på slutten. Og Elvis han gjør det i låta If I Can Dream fra 1968. Den er så nydelig. If I can dream of a woman's son sometimes. Hva kan han si det bedre ut? Det akkurat det dere sa. Ja, det kanskje ikke trengt å spille låter, kunne bare Nei, hørt på det. Ja, jeg skal synge den en gang. Jeg har noen sånne Elvis-låter jeg pleier å synge når jeg live. Du har nå hørt Elvis, If You Can Dream, her på Grenseløst på Radio Nova. Vi har fortsatt Alex Rosén i studio. Fy faen, for en deilig låt. Ja, det noe med det at i hele verden, uansett hvilken religion du har, uansett hvilken farge du har på huden, uansett hvilken type menneske du så det noen av de viktigste tingene i livet. Det hvordan har familien din det? Har de nok mat? Og hvordan det med kjærlighetslivet? Mm. Og der var Elvis nå. Det var Og det gjelder alle, om du muslim eller kristen eller hva du Du tenker på barna dine, du tenker på familien din, og du tenker på din nærmeste. Og så funker det derfra, liksom. Når du jobber som artist og underholder, hvordan går du frem? Altså, hvordan forbereder du deg? Jeg liker ikke å forberede meg, jeg liker egentlig å skyte fra hofta. Det det viktigste. Men av og til så må du forberede deg litt, og da pleier jeg å gå igjennom egentlig hva var det som skjedde på den og den turen der, hva var det som skjedde her og der, og som jeg alltid har det en historie som starter med et mål, sånn at alle med meg hele veien til det ferdig. Sånn at det ikke tvil om hva som skatten. For det veldig greit. Det veldig greit å bruke sånne ting som folk kjenner igjen. Har du et eksempel på det? Ja, for eksempel når vi skulle til Nordpolen med Berserken, så hadde vi et helt klart mål. Det var Nordpolen. Så når vi hadde vært på Nordpolen, så var egentlig den historien ferdig. For da hadde vi nådd Nordpolen. Og da var det alle de hindringene, og alle de tingene som gikk galt på veien frem dit, da, som gjør det morsomt på en måte, eller som gjør det verdt å se på. Fordi det en historie. Og alle historier må ha et mål, alle historier må ha en skatt som du venter på. Mm. Som du tenker at, åh, det blir kult å se. Og det gjelder egentlig alle programmer også. Du må komme frem til et sted. Men det kan jo være bare prat også, sånn som vi gjør nå. Men når vi ferdige, så kan du jo håpe på at vi har kommet frem til en konklusjon. Det vil jo vise seg. Ja, for det var det jeg skulle ta og spørre om. Og det morsomme hva premissene? Ja, men ikke sant? Men er du sikker på at du vil finne den skatten, ikke sant? Ja, nei, men noen ganger har jeg gjort det. Andre ganger så har jeg ikke fått det sånn som jeg ville. Så da må jeg finne opp andre typer skatter underveis. Ja. Jeg husker en gang så skulle jeg rette en bil i Israel, og det gikk veldig dårlig. Og alle gråt, og jeg lo. Og jeg tenkte at just dette her er jo helt galskap. Og så sluttet vi med det. En annen gang så var jeg og dykket etter Per Tangvald sitt skip etter at han hadde forlist og mistet sin datter og døde selv. Og det havet sank jo, nei, den båten sank jo i havet, så det var vanskelig å finne. Men der var skatten veldig definert. Og vi fant den. Og da var det jo et lykkeprogram. Fordi skatten ble funnet. Har du noen gang du har skikkelig, det her var waste of time? Å ja. Så du må liksom... Israel var litt sånn. Men det var jo ikke et waste of time heller, for det ble jo et veldig bra program. Men det som var målet der, det å rette den bilen, det måtte jeg bare dritte. Det veldig, veldig fort gjort, selv om du er morsom, å støte folk i Israel, siden du har den Palestina-konflikten og sånn. Så man må liksom trå litt varsomt. Ja, for det kanskje ikke akkurat den beste... Og med respekt, ikke minst, i alle retninger. Men har du noen teknikker du bruker? Jeg har godt humør. Det ligger i det... Altså, det ingen, jeg har ingen kjipe hensikter i utgangspunktet. Nå kan det virke som at det noe kjipt fordi det kan provosere, men det ting som egentlig ikke jeg har tenkt over ofte, at det provoserer. For eksempel at jeg skulle provosere Kjell Magne Bondevik når jeg hang meg selv på korset og spilte Jesus. Så tenkte jeg at det må kunne gå an å bruke Jesus som en metafor, men det gikk ikke. Da ble jeg djevelens eller satans sønn, da. Og det var jo ikke riktig. Jeg var jo ikke det. Nei, hva skjedde egentlig da? Nei, da ble han nektet å hilse på meg en gang, husker jeg, på NRK, og forbanna. Nei, han gikk til avisen og sa at det går ikke an å henge på korset. Alex Rosén er ikke Jesus, ferdig med det. Men det var jo ikke det jeg var heller, jeg var bare et symbol på det. Men det var, han ble veldig irritert, men det var jo ikke, jeg mente jo ikke noe vondt, men jeg mente egentlig ikke noe vondt overfor noen. Det var bare ment som et bilde. Men når du da går rundt med, det også mye klipp på YouTube med, du med, i Manshow, hvor du går rundt og ler av dame som lukeparkerer. Jeg så faktisk det var jævlig bra lukeparkering her nede. Ja, det jo også veldig bra, for det litt som når du lager en hitlåt, det må være veldig bra og veldig sammensatt, men samtidig som det må være et eller annet som gærent, et eller annet skjevt, en eller annen knekk, et eller annet sykt, som gjør at det fanger oppmerksomheten på nytt, og du føler at det noe nytt her. Ja. Sånn det også når du lager sånne figurer eller personer. De må ha en eller annen sånn syk knekk. Og den har jeg da. Og den synes jeg veldig morsom. Så derfor så er det lett å bruke den da. Ja, for du født sånn. Ja, rett og slett. Og hvis, ikke, hvis jeg hadde spilt det, så hadde det vært lett å gjennomskue det. At dette jo ikke riktig. Mm. Og da er det vel for svært mange, du har sikkert sett veldig mange som ønsker at de vil bli mer enn de faktisk har sjans på å kunne bli. For eksempel gjennom Norske Talenter. Kan du... Liksom, blir du trist og lei deg? Eller blir ja, ja, men sånn, altså, artistbransjen og showbiz er nådeløs. Vinn eller forsvinn. Og det synes jo aller best på sånne talentkonkurranser. Men det som så synd er at noen av de som forsvinner, de har jo veldig mye ved seg. For det bare en vinner. Og derfor betyr det at av da 2000 deltakere, så det bare en som bra da. Og det det jo slett sikkert. Det jo aldri sånn. Og derfor så kan du tenke deg at mange av de beste bandene har jo spilt, for eksempel Dum Dum Boys, har jo spilt i NM i rock uten å vinne. Men likevel så er det jo blant de fire store i Norge. Ja. Og det jo en sånn, et tap i norske talenter betyr ikke at du dårlig. Det betyr men, heller at du kanskje dritbra, som ikke var konform akkurat den dagen. Ikke sant. Du holder jo også foredrag. Er det full guffe på disse foredragene? Ja, det veldig forskjellig. Noen foredrag jo sånn, for eksempel Fettskolen, når jeg prater da om fett. Det en helt eget type foredrag, hvor jeg prater om kosthold. Og så for eksempel et lederforedrag, hvor jeg handler om det å ta risiko. For at veldig ofte så skal du oppleve en helhet, så må du slippe taket fra der du Og da kan det være at du uten benkontakt med jorda, egentlig. Og da må du prøve å lande så godt du kan, og da tar du på en måte en sjanse. Så man må ta litt risiko for at man skal for at det skal regne gull og grønne skoler, det til. Og det er viktig, og det det jeg prøver å gjøre da med sånne foredrag. Jeg har hatt mange forskjellige bæsjekk-foredrag, for eksempel. Fortalt om turen til Nordpolen og verdensrekord i Nordishavet og sånn. Og så andre ting kan gå på at jeg rett og slett bare konferansier, eller bare en programleder. Men har du en sånn bryter du skrur på, og blir den Alex som man kjenner i TV-ruta? Ja. Og det, men det kan egentlig bare bli bare å gå på en scene, bare for å forklare noe. Men hvordan skal man si det? Det ja, ja, jeg har egentlig en bryter av og på, men det sånn at noen ganger så hører det hjemme å være litt sånn ettertenksom og litt rolig også. For det dreier seg veldig mye om i showbiz å gi andre plass. Så noen ganger er det bra å holde kjeft. Ikke sant? Men det ikke så nådeløst da? Nei, men det, nei, for at du bare må ta din plass når den kommer. Ok. Og det gjør du alltid, på et eller annet tidspunkt. Det alltid noen spør, ja, hva mener du? Hva kan jeg komme med? Å, nå skal du høre her. Du var inne på det i forrige uke, siste gang vi snakket, at lek. Jeg må bare spørre, hva slags forhold har du til lek? Lek er veldig viktig. Det lærte jeg André Bjerke når jeg var veldig liten, og det var at det leken i seg, altså barnligheten, den er viktig for å kunne leve et lykkelig liv. Fordi da kan du le av ting, Du gror ikke fast i sånne faste oppfatninger, ikke sant? Om alt mulig. Om at det litt løst og ledig. Og det tror jeg veldig bra. Veldig bra i forhold til rasisme, bra i forhold til å respektere seksuelle legninger, bra i forhold til å være lykkelig da, på mange områder. At det skal være litt løst og ledig, at det ikke må ikke være for sementert. Ja, og sannheter forandrer seg egentlig hele tiden. Men jeg synes det kanskje litt i forhold til... Nå skal jeg kanskje bli sånn her, skal passe litt for ikke sitte i glasshus her, men altså i Nord-Norge så er det kanskje litt mer mykere i kanten, men jeg synes det er litt sånn, leken her er ganske sånn stiv på Østlandet. Ja, sånn. Ja, og det er kanskje bra for at når du da leker, så åpner det seg muligheter da. Og fordi at det, i Nord-Norge så er det jo veldig varmt og veldig mellommenneskelig bra, og veldig hyggelig å reise rundt og sånn, men det er det egentlig i Sør-Norge også. Sikkert da? Ja, og jeg kan komme hjem til folk som er, for eksempel på Sørlandet, som er i Bibelbeltet, og så er det kjempegøy og veldig morsomt. Man må bare respektere folk fra hvor enn de fra, egentlig, og hvor en av de har vokst opp. Men og uten de som sementerte og veldig ordentlige og sånt, så det jo veldig lite å tøyse med, da, sånn humoristisk sett. Igjen så dreier jeg en annen skjeie, fordi han var litt å herje med, fordi han var på en måte litt sementert i rollen som Arne Skeie. Men han måtte jo komme ut av det, og på en måte også vise at han var også et varmt menneske, sånn som han faktisk er. Og det har vel kanskje litt med å bli kjent med det også, at ja, okay, du vet litt hva som kommer her. Ja, og det var veldig bra at ikke jeg kjente Arne Skeie første gang jeg møtte den, for da hadde han jo bare ledd av meg, men han ble jo sjokkert. Har du et eksempel på når du har skikkelig liksom møtt på noen, og liksom kjørt på full guffe, og så funker det ikke i det hele tatt? Eller du, den responsen? Ja, en gang. En gang bare. Og det fordi at det var veldig rart, men det var Drillo, Egil Drillo Olsen, som da var for fotballtrener for Norge, og det var helt i starten av hans karriere, som 94-95, det var mens han drev og forberedte seg til VM for fotball for annen gang for Norge. Og da husker jeg at han ble veldig plaget av journalister, fordi han visste ikke helt hvordan han skulle takle journalister, så han hadde litt sånn dårlig mediatrening. Og det visste egentlig ikke jeg, men jeg dro jo på med han, og han gikk og gjemte seg i skapet sitt inne på kontoret. Og alle uansett om jeg har møtt sjefen i Telenor, eller om jeg har møtt statsministeren, Torbjørn Jagland, og uansett om jeg har møtt, så har de alltid svart meg og vært høflige og vært i stedet. Men det gjorde ikke Drillo. Han gikk rett inn på kontoret sitt og inn i et metallskap, og så låste han skapet. Og inni det skapet var det bare plass til Drillo. Han nektet å komme. Så da sto jeg utenfor der, da, så dreiv og reiv i skapet. Kom ut av Drillo! Drillo! Bang, bang, bang! Drillo! Jeg er jo her for å hylle deg! Ja, nei, han vil ikke det. Men han løsna jo veldig opp etter hvert, da. Ja, for i senere møter med han, det kan man jo ha med sett innslag. Da er forholdet etablert. Bra. Da er forholdet etablert, og det ble mye, mye bedre. Etter hvert som han ble kommentator, og han løsnet i snippen, og han fikk av seg gummistøvla. Kanskje du har liksom myket han litt opp? Ja, jeg tror det. Jeg tror, men i hvert fall, vi ble venner på et tidspunkt. Og det er veldig hyggelig, når vi blir venner. I'm coming, I'm coming, coming. Coming, coming, coming, I'm coming, coming, coming, coming. Grenseløst på Radio Nova. Programmet som lar alt komme til overflaten på FM 99,3. Hey! En ting er det jeg spurte om hvordan jeg kunne få oppmerksomhet. Men hvordan kan vi, altså Radio Nova, få enda mer oppmerksomhet rundt hva radiokanalen vår? Altså sånn uten å bruke millioner på markedsføring. Kjøpe blimp. Blimp er veldig bra. Sånn der luftballong som er for å sveve med Radio Nova på. Du fester den bygningen her, 200 meter opp, og så du må være litt svær, og så skriver du Radio Nova på den. Og det som skjer da er at det blir veldig mye bråk, fordi at det er jo mange fly som går over her, så du må ha tillatelse innenfor en viss sånn høyde, i forhold til sykehelikopteret som går frem og tilbake til Ullevål, så det kommer til å komme klage på det, og så kommer det i media, og så, men så låser det i det rommet hvor den er bundet fast, så det blir veldig mye virak før de får ned den blimpen. Men da har hele Oslo sett den blimpen, og da kan dere gå ut i media og si hvorfor den blimpen var der. Vi sender det på Radio Nova i kveld klokken bla bla bla bla bla. Få det med deg, eller or you die. Høres ut som en jævlig god idé. Det er, ja, men det er en type idé. Ja. Det er sånn, igjen, det beste er egentlig å finne en eller annen konflikt. Konflikter, det er det eneste media skriver om. Så derfor så er det greit å ha en konflikt. Bare dra opp av ærmet. Vi kan egentlig skape oss en konflikt da, egentlig. Ja, ja. Kanskje vi kunne komme til skikkelig bråk med deg? Vi kan komme i bråk, og jeg kan da gå til sak mot Radio Nova. Og så får vi en svær sak. Dere må betale, altså. Men det budsjettene vi har, så tror jeg det er litt vanskelig. Ja, nei, men du må få en sponsor da, ikke sant? Denne konflikten er sponset av. Ja, da må vi si velferdstinget. Ja. For det er dem som er våre... Ja, det er alltid noe man kan dra en konflikt av, altså det er alltid bra. For å få et bedre samfunn, så må vi liksom krasje med det etablerte. Norsk kulturråd, kanskje den kan ha sponset. Hvis vi for eksempel nå mot slutten av sendingen hadde byttet roller, kunne du tenkt deg å prøve det som et eksperiment? Hvordan da, mener du? Ja, at du på en måte blir programleder, og jeg blir en slags form for gjest. Oh, ja, ja, ja. Hvordan ville du ha gjort det da? Ja, da vil jeg stille deg følgende spørsmål. God dag, god dag. Her er vi på Radio Nova, og dette er Alex Rosén som prater, og nå sitter jeg her med, hva er det du heter igjen? Olaf. Olaf. Og Olaf, han skal nå bli intervjuet. Han jobber jo da selvfølgelig i Radio Nova, men du er også student. Hva er det du studerer? Til å bli barnehagelærer. Det blir barnehagelærer, ja. Ja. Og hvilke fag det da? Det mye pedagogikk da, eller? Det mye pedagogikk, det mye naturfag, og mye motorikk, og mye kunst, kultur og kreativitet. Ja, men det viktig å lære barna i hvert fall en eller annen evne til å kunne ta imot impulser senere i livet. Hvordan vil dere komme til å løse det nå i fremtiden som barnehagelærer? Det dreier seg om barns medvirkning, at barn har rett til å komme med innspill og med sine synspunkter på hvordan ting skal bli tilrettelagt i barnehagehverdagen, sånn at man får inn barns kultur. Ja, men de kan ikke lære ting av seg selv. De må jo få lov til å, ikke bare få rettledning, men også få faktisk noen fakta på bordet. Jo, sånn ja, at man tenker på at man har materiell og... Ja, og at man lærer seg å spise... Lærer seg boskikk, lærer seg å oppføre seg, i høflighet ikke minst, lærer seg disiplin. Staten jo veldig opptatt av danning. Ja, dannelse. Ja, at livet en lang dannelsesreise, og at den allerede starter i barnehagen, om hvordan du har forholdet deg til deg selv og verden rundt. Ja, det viktig. Og at de sosialiseres riktig. Ja. Og hva da de viktigste utgangspunkter for deg? For meg? Som barnehagelærer. Det jo å skape et miljø for barn hvor de kan få utvikle seg selv i takt med seg selv og kunne få lov til å medvirke og bli gode kommunikatorer, tørre å være seg selv, få evnen til sosial kompetanse og utvikle vennskap. Dette blir veldig sånn akademisk da. Ja, men fagmessig, synes du at du får svar på alle spørsmålene dine i din studiesituasjon? Jeg veldig fornøyd med studiet på høyskolen. Det må jeg virkelig si. Hvordan det med de andre studentene? Jeg tror vi en veldig bra klasse. Vi jo 40 stykker i klassen, og vel en 8-9 gutter. Så vi har det jo ganske bra. Hva det dere legger mest vekt på da? Hva du tenker på? Hva det viktigste å lære barna? Det viktigste å lære barna jo... Ja, det vel akkurat det som jeg nevnte, det med at livet på en måte en dannelsesreise. Du på en måte utvikler deg med deg selv og med verden rundt. Og det å utvikle og kunne skape få vennskap og på en måte... Og så er det andre ting, for eksempel kosthold. Ja, det også en stor bit av hele utdannelsen. Og miljøvern. Så. Miljøvern, ja. Bærekraftig utvikling har kommet inn i barnehageverden nå. Ja, de kan bli miljøagenter. Ikke sant? Det viktig. Kortreist mat, det å kunne kanskje dyrke noe selv, hvordan man gjør det i hvert fall. At barn får et innblikk i hvordan sånne ting fungerer i hvert fall. Det veldig viktig. Ja, det veldig viktig. Og så må de kunne få lov til å plante disse buskene selv. Ja. Lage karse et veldig godt eksempel på det, for det veldig enkelt, og det går vokser fort, og du kan spise det også. Ja, og så må de lære seg hva som mitt og ditt. Ja, det jo klart. Men nå er det ikke så veldig mye mitt og ditt i barnehagen, for at, det jo ikke vanlig, i hvert fall sånn som jeg opplever det, at barn kan ta med seg masse stasj. Det gjør det. De tar alltid med seg en leke. Ja, det ikke, jeg har ikke opplevd det. Har du vært i barnehagen da? Jeg har jobbet i barnehagen i 6 år tidligere. Oh ja, og du har ikke opplevd at de har tatt med seg, for eksempel? Vi hadde sånn ha-med-dag, hadde vi en barnehage jeg jobbet. Ja, ja, ja. Da var det liksom fredag med sånn ha-med-dag, og da kunne de ta med en ting. Hva? Har de med trashpack? Trashpack? Jeg vet hva det er. Nei. Det er sånne små gummifigurer, men veldig inne i barnehagen. Sånn som de kan få i halsen og dø av. Ja, egentlig. Så de må jo ikke være så små. Nei. For de må ikke begynne å spise de. For de kan faktisk få det i halsen. Jeg tror det er kanskje litt for litt større barn når det blir på den... Ja, kanskje sånn på siste år i barnehagen, tenker jeg. Ja. Men de er jo på en måte forbildene for de som er yngre da. Så det de leker med er jo ofte noe de higer etter de yngre også. Ikke sant. Så da og det er ofte sånn strengt med at hvis du har med noe, så skal de andre få lov til å kunne leke med dem også. Det ikke noe du kan sitte på en måte og ha for deg selv. Ja. En barnehage som hadde praksis i fjor, der kunne man med sånn sparkesykkel. Og det var på en betingelse at hvis de ikke sparket på altså var på en sparkesykkel, så var den tilgjengelig for andre barn å kunne bruke. Hvordan får du disiplin inn i barna da? Du må lære dem selvrespekt. Altså det å tro på seg selv. Det å tørre å være seg selv, for da er du blir liksom litt mer dempet. Du trenger ikke på en måte hele tiden skal liksom få den oppmerksomheten hele tiden, men at du vet at du er verdsatt og du er anerkjent for den du er. I stedet for at på en måte hele tiden skal liksom føle at du blir oversett. Da. Men hvor lenge kan barn skrike, for eksempel? Det vet jeg ikke. De kan jo skrike etter de går i tredje eller fjerde. Ja, det kan godt være. Jeg har faktisk ikke opplevd det så veldig mye skriking i barn i barnehagen, egentlig. For der vil de gjerne kanskje være litt, jeg tror det litt mer på hjemmebane. Der tror jeg kanskje det litt mer skriking og sånn. I barnehagen så vil de liksom være litt som de andre, liksom ikke vise seg som underlegen eller som et, som en loser som vi var inne på her tidligere. Ja, for eksempel hvis du har ADHD, hvordan klarer man å oppdage det tidsnok? Altså det et godt spørsmål. Det klart at man kan jo vel se på atferd hos ulike barn at her det et eller annet kanskje man må ha en utredning. Og da det jo gjerne at man da tar, her i Oslo så tar man da kontakt med bydelen. Så da sender fagfolk over som da gjør en observasjon over tid over det barnet som du tenker kanskje må ha et tiltak. Og det jo veldig mange barnehager som prøver for å få inn ekstra personell. Veldig hyggelig. Da synes jeg vi har fått veldig mye klarhet i hva du studerer, og at vi på barnehagenivå. Ja. Og det veldig bra, for det nivået, det varer jo livet ut. Det gjør jo egentlig det, og det det som på en måte litt det med leken, ikke sant? Mm. Hvor viktig det å holde denne gutten i oss i livet. Ja, ja det det. Og det ikke akkurat guttenes tidsalder. Det ikke som på Tordenskjolds tid, hvor et slagsmål var et slagsmål. Ferdig med det. Ferdig med det også. Vi er ferdig med den tiden. Ja. Så man må jo finne en plass for guttene i fremtiden også. Ja, det ble et ganske sånt akademisk, intervju om oppdragelse. Jeg skjønner jo, for du har jo skrevet bok om det å være far. Mm. Så du har jo interesse av tematikken. Ja, og så det liksom litt... Ikke glem mikrofonen. Så jeg ville jo ha med... Og så vil jeg gjerne ha deg inn i mikrofonen også nesten. Jeg vil gjerne ha med noe som hadde med noe alvorlig å gjøre, og ja. Ikke bare tøys. Mm. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Tusen takk for at du kom hit til oss her på Radio Nova. Kjempebra, det var veldig hyggelig å få lov å komme. Nå det vel på tide å gå videre. Det det. Jeg er glad jeg ikke skal bli her en uke til, for å si det. Nei, da må du ta med en kasse vin neste gang. Ja, det blir mer fest. Da blir det mer fest. Kjempebra. Yes. Tusen takk, Radio Nova. Take care. Ha det godt.